Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 kwietnia, minęła 6. Anna Kowalik-Brancati. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Ostrzelanie cywilów podczas działań zbrojnych to zbrodnia wojenna, mówi o ataku na konwój w Strefie Gazy marszałek Sejmu. Kontrolę procedur przy ostrzeżeniach przed silnym wiatrem zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do 30 osób zostanie wysłana informacja o tym, że były inwigilowane systemem Pegasus. Polska powinna domagać się odszkodowania dla rodziny w związku ze śmiercią polskiego wolontariusza w Strefie Gazy oraz ścigania winnych, powiedział marszałek Sejmu. W izraelskim ostrzale konwoju humanitarnego zginęło 7 osób, oprócz Polaka także obywatele Australii, Wielkiej Brytanii, osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Palestyńczyk. Wypowiedź premiera Izraela, że takie rzeczy zdarzają się na wojnie, Szymon Hołownia określił jako bardzo niefortunną. Jeżeli ktoś strzela do cywilów na wojnie, niezależnie od tego, czy są to pracownicy humanitarni, czy pacjenci jakiegoś szpitala, czy osoby cywilne, które znalazły się w jakimś miejscu, w którym codziennie bywają, a przecież w Strefie Gazy mamy do czynienia z takimi przypadkami, to jest to zbrodnia wojenna, bardzo precyzyjnie opisywana przez prawo międzynarodowe i ścigana. Szef polskiej dyplomacji wyraził oburzenie atakiem na konwój i śmierć polskiego wolontariusza Daniela Sobula. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński powiedział, że Radosław Sikorski przeprowadził rozmowę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Izraela, Israelem Katzem. Stwierdził, że to, co się stało, jest niewytłumaczalne i zwrócił się o wyjaśnienia tej kwestii do władz Izraela. Minister Katz ze swojej strony wyraził kondolencje dla rządu, narodu, a także rodziny polskiego wolontariusza pana Daniela, który zginął w wyniku ostrzału. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona. Śledztwo w sprawie śmierci polskiego wolontariusza wszczęła prokuratura w Przemyślu, skąd pochodził Damian Sobul. Niezależnego dochodzenia w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy zażądali politycy z całego świata, m.in. szef Rady Europejskiej Charles Michel. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zarzucił Izraelowi, że robi za mało, by chronić cywilów i działaczy organizacji humanitarnych. Sekretarz stanu USA Antony Blinken mówił o tym podczas wczorajszej wizyty w Paryżu. Rozmawialiśmy już bezpośrednio z izraelskim rządem w sprawie tego konkretnego incydentu. Wezwaliśmy do szybkiego, dokładnego i niezależnego dochodzenia, aby dokładnie zrozumieć, co się stało. Władze Izraela obiecały wyjaśnienie sprawy. Okoliczności ataku ma zbadać zespół niezależnych ekspertów. Konwój został zaatakowany mimo faktu, że był oznakowany logo organizacji World Central Kitchen. Kontrolę procedur związanych z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W poniedziałek na Podhalu wichura zabiła 5 osób i zniszczyła kilkadziesiąt domów. Tymczasem alertę RCB wysłano, gdy siła wiatru zaczęła już słabnąć. RCB nie otrzymało od Instytutu Meteorologii informacji o drugim stopniu ostrzeżenia, a zgodnie z procedurami tylko wtedy może wysłać SMS-owe alerty, powiedział rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W tych naszych procedurach, jeżeli chodzi o pierwszy stopień, alertu nie przewidujemy na dane zagrożenie. Zwykle jest to drugi i obowiązkowo trzeci stopień. Do południa i we wczesnych godzinach popołudniowych ta wartość była określona przez IMGW jako pierwszy stopień zagrożenia. Prognozy i pomiary nie upoważniały przed południem do wprowadzenia ostrzeżenia drugiego stopnia, powiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Nie było kryteriów, które pozwalały na wydanie ostrzeżenia drugiego stopnia. Cały czas porywy wiatru były do 85 km na godzinę. Ostrzeżenia drugiego stopnia nie należało wprowadzać. Drugi stopień ostrzeżenia został wydany w poniedziałek po godzinie 15. Od rana w mediach społecznościowych ostrzeżenia wysyłały lokalne służby, policja i straż pożarna. W Rabce ogłoszono dwudniową żałobę po tym, gdy w parku zdrojowym powalone przez wichurę drzewo zabiło 6-latka i jego mamę i babcię. W Zakopanem zginęli 23-letnia kobieta i 9-letni chłopiec. Prokuratury w Nowym Targu i Zakopanem wszczęły śledztwa w sprawie tych tragicznych wydarzeń. Pod koniec tygodnia do około 30 osób powinna zostać wysłana informacja, że były inwigilowane Pegasusem. Ma to być list polecony, który trafi do adresatów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dziś rano ma być wiadomo, kto go wyśle: Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Adresat korespondencji dowie się nie tylko o podsłuchu, bo Pegasus umożliwia również dostęp do pełnej zawartości smartfona. Wciąż trwa analiza, w jakim stopniu oprogramowanie szpiegowskie zostało wykorzystane, w jakim celu i czy lista osób podsłuchiwanych jest ostateczna. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział w TVP Info, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Tak, żeby faktycznie w pierwszej kolejności móc ocenić bezprawność stosowania takiego narzędzia. Ministrowie Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak nie zdecydowali jeszcze, kto będzie nadawcą listu. Lista adresatów nie zostanie ujawniona. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Porównując polskie kluby do klubów holenderskich czy belgijskich, no tutaj oczywiście nam bardzo, bardzo jeszcze ciągle daleko, ale jednak mamy zawodniczki, które z tymi Holenderkami, które z tymi Belgijkami wygrywają. No i z tego tylko trzeba się cieszyć. O ostatnich sukcesach reprezentantek Polski będziemy mówili dzisiaj. Zapraszamy do Trójki tym porannym, między 6 a 9, ale powiemy też nieco o czytaniu tekstów prasowych, a może bardziej tylko tytułów. No właśnie, jak to jest? Często jest tak, że za tytułem jest 3 akapity powtarzania tego samego, które nic nie znaczy, i dopiero w ostatnim akapicie są wartościowe informacje, do których się odnosi tytuł. No i właśnie, i nie wszyscy z tego powodu czytają w pełni tytuły, być może teksty, właśnie, nawet ja się pomyliłem, teksty, a tytuły mogą być sugestywne, no i pytanie, co wtedy zostaje nam w głowie? Jak jest ciekawy tytuł, to wtedy się klika w artykuł i wtedy się czyta, ale najczęściej tylko się czyta te tytuły. Często w artykuły patrzę, ale zaglądam z wierzcha, ale tak najczęściej tych nie czytam, bo mi się nie chce. Ten temat w Trójce jeszcze przed godziną 8. Jak mówiłem, czas spędzamy razem do 9. Po 8 będzie bez uników rozmowa polityczna Renaty Grochal. No, w ogóle tych punktów programu jest dzisiaj kilka, więc może ja już nie będę się rozgadywał. Teraz gramy. Na powitanie, Muse.

Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest pół godziny do siódmej. Skrót serwisu Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Izrael przyznaje się do ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy i składa kondolencje po śmierci Polaka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski rozmawiał o tej sprawie z szefem izraelskiej dyplomacji. Niezależnego dochodzenia w sprawie ataku zażądali politycy z całego świata. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że Polska powinna domagać się odszkodowania dla rodziny w związku ze śmiercią polskiego wolontariusza. Po poniedziałkowym wybuchu gazu mieszkańcy bloku przy Darwina w Tychach nie będą mogli na razie wrócić do własnych lokali. Mieszkania są uszkodzone w różnym stopniu. Najciężej są uszkodzone te mieszkania, gdzie nastąpił wybuch i bezpośrednio mieszkanie nad tym mieszkaniem na parterze, czyli na pierwszym piętrze. I te najprawdopodobniej ze względu na uszkodzony strop będą musiały być długo wyłączone z użytkowania. Powiedział powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Tychach Mariusz Węgrzyn. Miasto jest gotowe, by udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym. Potężne trzęsienie ziemi na Tajwanie, najsilniejsze od 25 lat. Co najmniej 4 osoby zginęły, a ponad 50 zostało rannych. Na Filipinach i południowo-zachodnich wyspach Japonii wydano ostrzeżenia przed tsunami. Tajwańskie służby meteorologiczne oceniły magnitudę trzęsienia na 7,2, natomiast japońscy sejsmolodzy na 7,7. Wstrząs odczuli również mieszkańcy Szanghaju. Kanada przygotowuje się do zaćmienia słońca i najazdu turystów. W Niagara Falls spodziewanych jest około 1 000 000 osób już w weekend. Przygotowują się też szkoły. Całkowite zaćmienie słońca nastąpi w poniedziałek. Będzie trwało w zależności od miejsca od 1 do 3,5 minuty. Pełny serwis Trójki o 7. Siódma będzie za minut 28, a teraz kilka minut dla Darka Urbanowicza. Sport w Trójce. Dzień dobry i zaczynamy od hokeja na lodzie i walki o medale Mistrzostw Polski. Unia Oświęcim o krok bliżej do złota po wyjazdowym zwycięstwie z GKS-em Katowice w pierwszym meczu finałowym. Mecz skończył się wynikiem 3-2, a niepocieszony po ostatniej syrenie był reprezentant kraju, kapitan GKS-u Maciej Kruczek. Ciężka walka o każdy centymetr lodu i jak jedna, tak i drużyna chcę zagrać jak najlepszy mecz, jak najlepsze spotkanie. Dzisiaj my przegrywamy, przegraliśmy. Jak u siebie, no to moim zdaniem troszkę słabo, no ale może i były dobre momenty, ale w tych momentach popełniamy głupie błędy i tracimy bramki. No i to musimy wyeliminować przed następnymi meczami i będzie dobrze. W rywalizacji o tytuł gra toczy się do 4 zwycięstw. Drugi mecz dziś o 18.30, a z kolei w pierwszym starciu o brąz GKS Tychy pokonał JKH GKS Jastrzębie 5-2. Coraz bliżej kluczowych rozstrzygnięć w Tauron Lidze rozpoczęły się bowiem półfinały siatkarskiej ekstraklasy kobiet. Rysice Rzeszów wygrały na wyjeździe do Bielska Białej z BKS-em bez straty seta. Również Chemik Police bez większych problemów uporał się z budowlanymi Łódź. Było 3-0, a za MVP spotkania uznano Martynę Łukasik z Chemika. Mimo że ten wynik wygląda komfortowo, można by tak powiedzieć, to nie był łatwy mecz. Cały czas musiałyśmy utrzymać własną koncentrację i też respekt do przeciwnika i kontrolowałyśmy naszą grę przede wszystkim, co ułatwiło nam też grę przeciwko budowlanym. No i stąd też wynik wyglądał tak, a nie inaczej. Także na pewno wszystko zafunkcjonowało w dzisiejszym meczu bardzo dobrze i trzeba podkreślić, że cały zespół zagrał dzisiaj naprawdę świetne zawody, więc wydaje mi się, że bardzo ciężko było wybrać jedną zawodniczkę i jeżeli ja bym miała wybierać, to dałabym ten MVP całemu zespołowi, bo naprawdę wszystkie z nas zrobiły świetną robotę. Tutaj gra toczy się do 2 zwycięstw. W obu finałach jest po 1-0 dla Rysic i dla Chemiczek. W Plus Lidze wczoraj 2 spotkania. Ślepsk Suwałki pokonał Nysę 3-2. W coraz większych opałach Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która znów na łopatkach. Tym razem przegrała z Wartą na wyjeździe do Zawiercia. Aleksander Śliwka i spółka nie ugrali ani seta. Zakończyła się 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W ramach poniedziałkowego szlagieru w Grodzisku Wielkopolskim doszło do starcia poznańskiej Warty z Zagłębiem Lubin. Było 1-1. Liderem Jagiellonia Białystok z 4 punktami przewagi nad Śląskiem Wrocław i 6 nad Rakowem Częstochowa. U Wybrzeży Palmy na Majorce rozpoczęły się tradycyjne regaty Pucharu Świata o trofeum księżnej Zofii. W klasie IQ Foil wicemistrz świata Paweł Tarnowski w przeddzień swoich 30 urodzin urządził rywalom pokaz siły i wygrał wszystkie 4 wczorajsze wyścigi. A skoro wczoraj był przeddzień, zgodnie z logiką, dziś jest ten dzień. Wszystkiego najlepszego, Pawle. Przyłączam się do życzeń i opowiadam o pogodzie. Będzie zimno. No nic nie poradzę, bo cytuję, dziś będzie zimno, to słowa synoptyczki IMGW Anny Woźniak. A cóż oznacza to zimno? 3 stopnie Celsjusza na północy kraju, 10 w centrum, 15 na południu. Oczywiście w najcieplejszym momencie dnia. No ja wiem, 15 to nie tak zimno, ale pewnie uczucie chłodu spotęgują nam duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a nawet mokrego śniegu tam, gdzie najzimniej, czyli na północy. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny i porywisty do 70 km na godzinę, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali i będzie rosnąć. Yeah! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siedemnaście minut pozostało do godziny siódmej w Trójce. Zaglądamy na portale i zaglądamy do prasy, a zaczynamy od portalu polskieradio24.pl, a tam o 8-osobowej grupie turystów z Australii i ze Stanów Zjednoczonych. Grupie, która została porzucona na brzegu wyspy w Afryce Zachodniej bez możliwości powrotu na statek wycieczkowy. No, spóźnili się po prostu po wycieczce na ląd i nie zostali na statek norweskich linii wycieczkowych wpuszczeni. Uwaga, Amerykanie i Australijczycy, ta 8-osobowa grupa od tygodnia tułają się po Afryce, by ponownie wejść na pokład i jak dotąd bezskutecznie. Wydali już ponad 7,5 tysiąca dolarów na żywność i zaopatrzenie tej grupy i to w zasadzie wydało jedno małżeństwo, bo tylko oni zabrali karty kredytowe ze sobą. Rzeczy wszystkich są na statku, także leki, to poważna sprawa, więc wynajęli samochód jakoś i próbują wrócić. A cała historia na razie bez happy endu na polskieradio24.pl. Teraz Rzeczpospolita, to prosty jest krótki RP. www.rmfbs.pl i tam czytamy o miliarderze, który kupił tysiące hektarów lasów i próbuje utworzyć europejskie Yellowstone. Szwajcarski miliarder Hans-Jörg Wyss, filantrop zajmujący się ochroną środowiska, chce stworzyć w Rumunii ogromny park narodowy, a robi to z fundacją Conservation Carpathia. Masowo wykupują duże połacie ziemi w Rumunii, dążą do utworzenia europejskiego Yellowstone. To ma być ambitny projekt na rzecz ochrony środowiska. To cytat z Hans-Jörga Wyssa. Europejskie Yellowstone, brzmi to bardzo ciekawie. Znaleźć miałoby się między innymi w górach Fogaraskich, najwyższym paśmie Karpat Południowych oraz całej Rumunii. Dotychczas fundacja wykupiła już 27 tysięcy hektarów ziemi, ale trafia na opór mieszkańców, którzy no tak kręcą nosem na myśl o tym utworzeniu wielkiego parku narodowego, a do tego zresztą potrzeba zgody władz lokalnych, które też specjalnie chętne do współpracy nie są. No cóż, zobaczymy, czy powstanie europejskie Yellowstone, o którym pisze portal Rzeczpospolitej. I jeszcze coś z prasy drukowanej. Angora, konkretnie Tygodnik i temat, który z ekologią akurat nie ma wiele wspólnego. Chodzi o korki, a konkretnie najbardziej zakorkowane miasta świata. To o wskaźniku TomTom Traffic Index, który odnosi się do sytuacji na drodze w 387 miastach w 55 krajach, czyli też na kilku kontynentach. No i tak na przykład, żeby w Londynie przejechać 10 kilometrów, trzeba poświęcić na to średnio ponad 37 minut, więc lepiej trzymać się dewizy, że pośpiech jest złym doradcą. W tym roku w ogóle w różnych miejscach na kuli ziemskiej postoi się jeszcze dłużej, a już stało się na przykład w Brukseli łącznie aż 104 godziny w roku. Ponad 4 dni na to wychodzi, a w Dublinie i w Limie było jeszcze gorzej, bo to prawie tydzień. Także nie jest kolorowo. Gdzie są nasi w tym rankingu? Bo na tych najwyższych miejscach właśnie Dublin, Lima, także między innymi Toronto, o Londyn, także wysoko, a nasi na 21 miejscu, trzecią dziesiątkę otwiera Wrocław pod pewnymi drogowymi względami, przypominający szwajcarską Genewę. O, proszę, to coś miłego. W wymienionych lokalizacjach średni czas przejazdu trasy liczącej 10 kilometrów to ponad 20 minut. No a po komu zazdrościmy? Amerykanom. No bo amerykańskie miasta okazały się tymi o najmniejszym natężeniu ruchu. To między innymi Oklahoma City, Knoxville i San Diego w Kalifornii. Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto, rozwidleń tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz, posłuchaj. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest, spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest, chodź ze mną. Nie zostawię cię. Choć wszystko jest przeciwko nami, jesteśmy sami, nie ma już granic, nie ma wartości i zasad światami, rządzi instynkt, nie regulamin. I mówią mi dziś, że nie ma gdzie iść i nie ma nadziei w powietrzu. Nie mamy nic, kończą się dni, a i ty, to jakich 40. Farmazonić niech próbują innych, nie przyjmę się chyba na patent, bo nawet kat bywa dziecinny, a dziecko też bywa katem. W świecie, gdzie pozornie nic nie jest pewne, jest zawsze pewne to samo. Po późnej nocy, zimnej i ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości. Miłość zawsze jest, na pewno. Miłość wszędzie jest. Spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest. Chodź ze mną. Nie zostawię cię. Miłość zawsze jest. Na pewno. Miłość wszędzie jest. Spójrz w ciemność. Miłość zawsze jest. Chodź ze mną. Nie zostawię cię. Za 10 minut będzie godzina 7. Tu trójka i pytanie do Państwa. 227 trójek to miejsce, w którym można odpowiadać telefonicznie. Czy korzystają Państwo z wideorejestratorów w samochodach i w jakim celu? W sensie, w jaki sposób Państwo korzystają, oprócz tego, że ta kamerka działa i tam czasami coś się zapisze. Czy Państwo wykorzystują te nagrania? Bo jak się okazuje, w wielu autach te wideorejestratory pracują na pełnych obrotach, a są tacy właściciele, którzy chcąc ustrzec się przede wszystkim przed spornymi sprawami po kolizjach i wypadkach, wolą dmuchać na zimne. Przy okazji jednak, jak na tacy, dostają dowody drogowych nadużyć, a te mogą stać się dla policji podstawą do wystawienia surowego mandatu lub wręcz zgłoszenia sprawy do sądu. To znaczy, nie było policji, ktoś jechał niebezpiecznie, zostało to zarejestrowane i może trafić nawet do sądu. Czy jednak funkcjonariusze biorą rzeczywiście pod uwagę każde takie zgłoszenie? Sprawdził to Kuba Witkowski. Nie tysiące, nie setki tysięcy, a miliony. W takich wielkościach mierzy się już liczbę sprzedanych w Polsce wideorejestratorów. Kamerki są montowane zazwyczaj po to, by posłużyć jako dowód po wypadku. O mój Boże. Jezu, nic się nie stało? Co nie znaczy, że każdy polski kierowca czuje potrzebę posiadania dodatkowego, cyfrowego oka pod przednią i coraz częściej też pod tylną szybą auta. Właśnie nie miałem żadnej nigdy takiej sytuacji, że coś byłem świadkiem czegoś takiego, dlatego nigdy nie zwróciłem tego uwagi, żeby sobie coś takiego zamontować. Ci jednak, którzy kamerki posiadają, dużo częściej niż wypadki rejestrują łamanie prawa na drodze. W takiej sytuacji ostatnio był też pan Mariusz, któremu pirat zajechał drogę, uciekając z kończącego się pasa jezdni. No mogłem albo zmieniać gwałtownie pas i uderzyć w samochód, który jechał obok, no albo gwałtownie zahamować, co oczywiście uczyniłem. Cała sytuacja nagrała się na kamerę. Z racji, że piratujący kierowca po krótkiej wymianie zdań na światłach nie wyraził skruchy, nagranie trafiło na policję. Nagranie wysłałem mailem, opisując sytuację, co się zdarzyło, podając podstawowe dane, miejsca zdarzenia, czas swoje oraz tam tego samochodu, którego kierowca stworzył zagrożenie. Policja wezwała pana Mariusza na komendę, uzupełniła dane i zeznania, obiecała też, że da znać o finale sprawy, ale od tego czasu cisza. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem jeszcze takiej informacji, ponieważ sprawa jest w toku. Czy to oznacza, że kierowca fatygował się na marne? Policja korzysta z wszelkiego materiału dowodowego, który może przyczynić się do ukarania tak zwanego pirata drogowego. Zapewnia nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Takim najpopularniejszym adresem, na który takie nagrania są nadsyłane, jest policyjna skrzynka stop agresji drogowej. Takie skrzynki prowadzone są przez każdą komendę wojewódzką policji i tutaj najwięcej takich zgłoszeń odnotowano w ubiegłym roku w Komendzie Stołecznej Policji. Było to 7168 zgłoszeń. A w całym kraju prawie 30 tysięcy. Nagrania wysyłane na policyjne skrzynki stop agresji drogowej stały się ważnym ogniwem w Polsce nadzoru nad innymi kierowcami. Dodaje Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Może jeszcze nie zawsze finał tych spraw jest taki, jakiego by oczekiwali ludzie, którzy wykonują tę całą pracę, czyli nagrywają, wycinają to nagranie, zgłaszają, opisują, zeznają potem często jeszcze na komendzie, bo czasami policjanci, którym się nie chce pracować, po prostu piszą, że nie ustalono sprawcy i zamykają sprawę, ale to jest zdecydowanie mniejszość spraw tak zakończona. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że nie za każde wykroczenie na podstawie takiego nagrania da się pirata drogowego ukarać. Na pewno nie będziemy w stanie ukarać kierującego za przekroczenie prędkości. Pamiętajmy, że policyjne urządzenia mają odpowiednie kalibracje, homologacje, świadectwa wzorcowania i tylko taki materiał dowodowy może stanowić podstawę do ukarania. Natomiast jeżeli chodzi chociażby o wyprzedzanie na zakazie czy przejechanie na czerwonym świetle, jak najbardziej taki materiał może stanowić dowód w sprawie. I jeszcze jedno, warto pamiętać, że kamerka to miecz obosieczny. Często oglądam te nagrania wideorejestratorów w różnych kompilacjach takich znanych kanałów YouTube'owych i widzę, że tak, nie wiem, z 50-60% nagrań to są też okazanie własnych nieumiejętności na drodze i własnych wykroczeń. Policjanci, i dzieje się tak bardzo często, analizują też nagrania zamieszczane w sieci i są w stanie na tej podstawie ustalić sprawców wykroczeń, no i ich ukarać. To może jednak lepiej nie ryzykować? Do tematu wrócimy po godzinie 7. O 7 w Trójce będzie serwis, to już za nieco ponad 5 minut. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Cudna ta wiosna. Tak lekko robi się na sercu. Ale ciężko na wątrobie. Chyba przesadziłem święta. Każdemu może się zdarzyć. Weź Essentiale Max i regeneruj wątrobę. Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce leku. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max. Kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland Grupa Sanofi. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju?